Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnne Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l-hayri ve lâ'asîran. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesetin bid'ah. Ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedi muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Arba'un hakkun alallahi avnuhum. El gazi vel mütezevvic vel mükateb vel hac. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, el-Asab, etbaları Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eşribu a'yunakumul ma'a indel vudu. Evet. Ve la tenfudu eydeküm fe inneha mirvahu şeytan. Şimdi biliyorsunuz abdest almak namaz kılmak için farzdır. Abdestsiz namaz olmaz. Ben kıldım oldu. Allah olmaz diyor. Ne yapalım sen kıldıysan. Ben kıldım diyor. Olur mu canım? Evet. Abdest namazın farzı. Nereden biliyorum? Biliyorsunuz. İza kumtum ile salati fagsilu vucuhakum ve eydeküm ile ayet. Abdest ayeti var. Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü yıkayın. Kollarınızı yıkayın. Femsuhu bi ruusikum başlarınıza mesedin. وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَابِينِ Ayaklarınız, topuklarınız dahil ayaklarınızı yıkayın. Ayeti var onun için. Allah emrediyor. Mecburuz. Evet. Abdesti nasıl alacağız? Güzel bir abdest. Evet. Güzel bir abdest. Bir kere hadesten taharet, abdest almak demek. Necasetten taharet, üstünde, tuvalette pislik kalmasın. Dışkı yapmışın. Kakan etmişin, temizle oraları, yıka. Evet. Çiş etmişin, hiç kendini korumuyorsun. Maalesef 14 sene ben bir yere gittim geldim üniversiteye. 50'lik 60'lık adamlar mola veriyor. Yaşlanınca prostat var, şu var, bu var biliyorsunuz. Hemen koşuyor tuvalete. Adam orada taş koymuş, otur da çişin et diye, değil mi? Kapıyı açıyor, apışıyor ya. Gözümle çok gördüm. Yaşı 60. Dikeliyor oradan şar şar şar şar. Ya beyefendi orası fayans. Senin CD'in oraya gidince yukarıdan gidiyor çünkü. Herif bir 70, bir 80 boyunda. Yukarıdan hızlıca akıyor. O idrar kime geliyor? Herife gelmiyor mu? Bu adam adı Hasan Hüseyin. Bu adam bayram namazına da mı gitmiyor ya? Cuma'ya da mı gitmiyor ya? Gidiyor ya. Ama tuvalet apışıyor böyle böyle çişini yapıyor. Böyle abdest alsan neye yarar? Her tarafın sidik. Otur da yapışıyor işini. Güzel temizlen, kurulan, yıkan. Hadesten, necasetten tarih. Üstünde pislik var, kan var. İrin var, dışkı var, kusmuk var. Şimdi şöyle bir yanlışlık var. Çocukların kusmuğu temiz olur diye. Hayır. Çocukların kusmuğu da pistir. Kuslu da çocuk üstüne değdi mi hanımefendi, orayı yıkayacaksın. Evet. Masum çocuğun sidiği temizdir. Olur mu hiç? Sidik sidiktir yahu. Dışkı dışkıdır yahu, kimden olursa olsun. Bunları yıkamadan namaz olmaz. Hadesten taharet, abdestsizliği gideren abdest almadan abdest olmaz. Şimdi abdesti tarif ediyoruz. Evvela mümkünse kıbleye karşı dön. Dönecek yer yok. Tamam, olabilir. Kuzeye dön, doğuya dön. Nereye dönersen dön. Ama müsaitse kıbleye karşı dönmek ayrıca güzellik. Güzel bir iş abdest almak. Evet. Su kaymayacak şekilde abdest su artıkları üstünü kaymayacak şekilde bir tertip al. Ona göre Euzü besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle duasını oku. Ve ala tevfikül iman ve ala hidayetur rabb. Bilmiyorsan Euzü besmeleyi çek. Niyet et tabii. Niyet şart değil ama sünnet. Abdest almaya niyet ettim. Evet, namaz kılmak için, ibadet yapmak için abdest almaya niyet ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerini yıka. Ellerini yıkarken önce ellerini yıka, böyle parmakların arasını hilalle. Bunlar farz değil ama güzelliği için gerekli olan şeyler. Elini yıkadıktan sonra ağzına su al. Burnuna 3 defa su al. Burnuna su aldığın zaman kıbleye karşı değil, sol tarafın aşağıya, sol elinle diye boşalt burnunu. Müslümanlık temizlik. Burnunda bir şeyler kalmasın. Ondan sonra avucuna su al, alnına koy böyle. Şimdi onu diyor. Yüz, şu saçın bittiği yerden çene altına kadar uzunlamasına, iki kulak arasında olan bölgeye yüz denir. Şu bu favori var ya, favorinin arkasında tüysüz yer kulağa kadar, orası da yıkanacak. İki kulak arasında dedim bak. Boynunu yıkamayacaksın. Saçın bitti. Ya bende saç yok ki. Orada Allah çizgi çizmiştir. Saç çıkan yerle alın arasında bir iz vardır, çizgi. Aha, oradan çenin altına kadar ve yan yıkarken, öyle diyor Peygamberimiz, suyu gözlerinize içirin. Çünkü çirin vardır, çapak vardır. Şöyle diyor, göz pınarlarını yoklayın, oralara da suyu içirin diyor Peygamberimiz. O hadis, şimdiki hadis bu. Eşribu, içirin. Ayunaküm, gözlerinize elma'e indal vudu. Abdest alırken gözlerinizin şu göz pınarlarınıza ve ucuna, buralarda şey olur, çapak olur. Çapak da engel olur suyun. Yüzde bir iğne başı kadar kuru yer kalsa yüz yıkanmamış olur. Yüz yıkanmayınca abdest olmaz. Abdest olmayınca namaz olmaz. Bak nerelere gidiyor. Onun için burada çirin veya işte çapak olabilir. Hemen böyle böyle yapıp durma. Şöyle fazla da bastırma diyor. Fazla da bastırma, gözünü hasta edersin. Gözün içini yıkamak şart değil. Gözün yum, gözün şu pınarlarına ve ucuna şöyle bastırmadan, şöyle göz o çirin mirin varsa gitsin diye içir suyu. Bastırma, gözün hasta edersin. Tabii bizim mikroskopumuz yok. Dağda, bayırda, kışta abdest alıyoruz. Su mikroplu olabilir. Gözün içine suyu gidermeye çalışırsan göz hastalanır. Kör bile olabilir. Onun için gözün yum, dışını sadece, o çapakları düşünerek şey et. Oraları bir yokla, fazla bastırmadan. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi güzelce içirdin. Sakalın var. Sakal olduysa böyle benimki gibi altı deriyi yıkama farzı üstüne çıkar, sakalın üstüne. Hatta sakalın üstünü yıkamadan sadece mest etsen yine caiz, sakalın şerefine. Evet, ama sakalın yoksa güzelce göz pınarlarını şöyle yoklayarak şöyle bir güzelce ovuşturacaksın ki su her tarafa gitsin, her tarafa gitsin. Üç defa böyle vurmak iyi değil. Şöyle suyu koy oradan aşağıya doğru, üç defa. Allahümme beyyiz veçi yevme tebyattu vücuh ve tesvettu vücuh. Bir takım yüzler kararttın, bir takım yüzler nurlandırdın, o güzde benim yüzümü nurlandır ya Rabbi. Ak çıkar ya Rabbi. Dua et, Türkçesini söyle. Ondan sonra avucunu sual böyle kaldır. Şu dirsek dahil, dirsek kuru kalmasın. Dirsek dahil kollarını böyle yıka. Üç defa. Bir defa yıkasan abdest olur. Hani su azsa bir defa yıkayabilirsiniz. Farz yerine gelir ama üç defa yıkamak, yüzü üç defa yıkadık, kolu da üç defa yıkamak. Musluk akıyor. Sokarsın bir, çekersin bir daha sokarsın iki, çekersin bir daha sokarsın üç defa olur böylece. Sol kolunu da dirsek dahil böyle yıkadıktan sonra, şimdi bakın ağzımıza üç defa su verdik, sünnettir. Burnumuza üç defa su verdik, su verdik, sünnettir. Kolumuzu üç defa yıkadık, yüzümüz, bunlar sünnettir. Ama şimdi ne yapıyorsunuz siz? Başa gelince bir tane elinizde böyle koyuyorsunuz. Başta sünneti işlemiyorsunuz. Namaz geçerli, tamam. Başın dörtte birine, elin kodu mu, mest ettin mi? Namaz geçerli de, birader. Ağzını üç defa yıkadın, burnunu üç defa yıkadın, elin üç defa yıkadın, kolun üç defa, yüzün üç defa, hep sünnet işledin. Niye başında sünnet işlemiyorsun? Başında sünnet nasıl? Böyle suyu avucun içine aldıktan sonra şöyle kaplama mesih yapmaktır. Bu da sünnettir. Lütfen bunu da yapın. Maalesef adet böyle. Her şeyi üçe defa yapıyoruz. Böyle yapıyor. Niye orada üç defa yapmıyorsun yahu? Yani üç defa olmaz mesih. Ama şu sünneti bu işte. Yani tersine şart değil. Önden arkaya da olabilir. Hani fiyakan bozulur filan diye delikanlılar telaşlanmasın. Önden arkaya da olabilir. Ondan sonra kulakların baş, şehadet parması içine, baş parmağı arkasına, elin tersini boynuna. Bunlar da usul. Bunlar olmasa da abdest farzı var. Namaz caiz. Ayağını yıkarken topuklar dahil, o yanda çıkıntı olan kemikler dahil, sol elinle ayağı yıkayacaksın. Sağ ayağının küçük parmağından hilal lehille yıkayacaksın, sol ayağını yıkayacaksın. Tabii düşme tehlikesi yoksa, yaşlanınca mutlaka tutunman gerekiyor. Solla yıkayacağım derken düşersin, kemiğin kırılır. Yok öyle değil, gençlikte oluyor bu işler. Ama ayakları sol elle yıkamak edebe uygundur. Sol ayağı yıkayacaksın. Tabii bunları derken konuşmayacaksın. Evet. Selam verse selamı almayacaksın. Çünkü iş yapıyorsun sen. Bitirince ve aleyküm selam. Bunları da bil. Abdest alan adama selam verilmez. İşi var adam ya. O dua edecek. Allah yüzümü ağar. Kitabımı sağ tarafımdan ver, solundan verme ya Rabbi. Burayı mesederken cehennemden beni kurtar ya Rabbi. Ayağımı yıkarken ayağımı sırat köprüsü kaydırma ya Rabbi. Bunları diyeceksin, işim var benim orada. Selam verme arkadaşım abdest alana. Verse bile sen de alma. Bitirince al. Evet, böyle abdest aldıktan sonra ayakta kıbleye dön. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh de. Allahümme ec'alni minel tevvabin ve ec'alni minel mutadahirin ve ec'alni minel ibadike salihin. Allah'ım tevbe eden, tevbesi kabul olanlardan eyle beni. Allah'ım beni temizleyenlerden eyle. Maddi manevi kisliklerden temizlenenlerden. Allah'ım beni salih kullarından eyle diye dua ediver. Abdest suyunun artığını içmek de edeptendir ama su mikroplu olabilir, şu olabilir, onu es geçtim. Yok, çok temiz suysa içme, oruç değilsen, oruç değilsen içebileceksen onu içebilirsin. O da bir edeptendir. Fakat sular mikroplu olur, şu olur, bu olur. Evet, böyle bir güzel abdest şeytanı kovar bir. Öfkeliyken abdest alsanız öfkeniz dağılır, şeytanı kovar. Ve cennete gitmeye sebep olur. Abdesti güzel alırsanız cennette köş yaparsınız. Miraç gecesi peygamberimizi Allah cennete götürmüş, Cebrail aleyhisselam göndermiş. Olacak şekliyle göstermiş. Cehennemi de görmüş, seyretmiş. Onlar haber veriyor bize. Bir köşkün yanından geçiyorlar. Kimin diyor Cebrail kardeşim? Bilal Habeşi'nin diyor. Anlatıyor dönüşte. Bilal diyor, ne yaptın ya sen diyor. Öyle güzel köşkün var ki cennette diyor. Bayıldım diyor. Öyle güzel. Ya Resulallah, ben gariban bir adamım diyor. Yani fakir, zengin değil, bir şey değil. Han hamam yaptırmamış, cami yaptırmamış. Hele hele diyor, bedava verilir mi o köşk? Ya Resulallah, ben abdesti yakışıklı alırım diyor. Şimdi adam böyle yapıyor, burası kuru. Bilal Habeşi de ta buraya kadar yıkarmış. Çünkü abdest suyunun değdiği azaları ateş yakmayacak diyor Peygamberimiz. Ateş yakmasın kolumu diye ta omuzuna kadar yıkarmış. Abdesti yakışıklı alırmış, böyle hapşup hapşup değil. Güzel alırmış, ondan dolayı öyle güzel bir köşk vermiş Allah ona. Güzel bir abdest şeytanı kovar, cenneti kazandırır. Abdest sağlam olunca namaz da sağlam olur. Güzel bir namaz kıldın mı, dünya düşünceleri aklına gelmedi mi, anandan doğduğu gibi temiz olursun. Ama biz, Allah kusurumuzu affetsin, durduk mu, şimdi buradan çıkınca Mehmet'le buluşacağım, oradan yemek yemeye gideceğiz. Bunları yapıyoruz. Allah bizi affetsin. Aman güzel namaz kılanlar, bir durdu mu müminin miracı namaz, kafayı bir takıyor Allah'a. Hazreti Ali namaza durmuş, bacağını kesmişler, şeyi çıkarmışlar, dağlamışlar kızgın demirle, hiç duymuyor adam. Namaz böyle kılınır ama işte biz öyle kılamasak da çalışacağız tabii. Hedefimiz öyle namaz kılmak olacak. Öyle diyor Peygamberimiz, abdesti güzel alın. Gözünüzü yıkarken şu göz pınarlarınızı ve gözünüzün ucundaki çapakları varsa temizleyin, şöyle su, oralara su içirin. Ve de diyor abdest aldıktan sonra, şimdi bir de bu var, ondan sonra elini silkeliyor herif. Silkeleme beyefendi, abdest aldıktan sonra elini silkelemek şeytanın yelpazesidir diyor. Yani o abdest suyu senin mizanına konacak. Onu şey diyor yani, küçük görüyor abdest suyunu. Böyle yapıyor adam. Böyle yapıyor. Yapma diyor, şeytanın yelpazesi, serinlemek için yaptığı şeydir. Bunu da yapma diyor. Yani pantolonunu, ceketini ıslat demiyor canım. Ama böyle yapma yani, bu kibir alameti. Yapma bunu diyor. Onu da söylüyor bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapmamak iyidir, iyidir. Fetva da bunun üzere verilmiştir. Elleri silkelememek lazım, silkelememek lazım. Ukeyli, Ebu Hureyden, İbn Asakir, İbn Adi, İbn Keza Hatip Bağdadi, Ebu Hureyre'den bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.